Duofem. Duofem to suplement diety dopasowany do dobowego rytmu. Składniki tabletki na dzień łagodzą uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwalają kontrolować wagę. Składniki tabletki na noc wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 7 września, minęła 8. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Bon szkolny Poznaj Polskę to kolejna propozycja programowa Prawa i Sprawiedliwości. Nawet analitycy nie spodziewali się takiego cięcia. Główna stopa procentowa obniżona do 6%. W Polsce powstanie pierwsza poza terytorium USA fabryka amerykańskich rakiet Javelin. Program Bon Szkolny Poznaj Polskę to kolejna propozycja programowa Prawa i Sprawiedliwości. Rządząca partia chce dofinansować dwudniowe wycieczki edukacyjne dla każdej klasy i każdego ucznia w Polsce. Program przedstawił w mediach społecznościowych minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Jak mówił, z programu skorzysta 5 milionów uczniów. Od wiosny przyszłego roku w ramach programu Bon Szkolny Poznaj Polskę sfinansujemy jedno- i dwudniowe wycieczki edukacyjne dla każdej klasy i każdego ucznia w Polsce. To oznacza, że w przyszłym roku prawie 5 milionów uczniów odwiedzi najważniejsze miejsca w Polsce. Chcemy, żeby każdy młody człowiek mógł się z dumą odwoływać do własnej kultury i osiągnięć Polski, być dumnym z naszego pięknego języka i symboli narodowych. W tym celu na jeszcze większą skalę wykorzystamy potencjał edukacyjny polskich muzeów, centrów nauki, zabytków naszych miast i piękna polskiej wsi. Politycy PiS przekonują, że bon szkolny Poznaj Polskę to inwestycja w młodych ludzi. Z programu ma skorzystać także sektor turystyczny i branża przewoźników. Osoby spłacające kredyty w złotych mogą się spodziewać niższych rat. Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopę procentową o 3/4 punktu procentowego. Dziś uzasadnienie decyzji Rady przedstawi prezes Narodowego Banku Polskiego. Przez rok podstawowa stopa procentowa NBP wynosiła 6,75%. Po wczorajszej decyzji Rady Polityki Pieniężnej wynosi już 6%. Wielu ekspertów spodziewało się obniżki stóp, ale skala tej obniżki jest zaskakująca, mówi ekonomista Santander Bank Polska Grzegorz Ogonek. Raczej opinie były podzielone, czy w ogóle jest już teraz zasadne luzowanie polityki pieniężnej, kiedy sytuacja inflacyjna nie jest jeszcze taka w 100% wyjaśniona. O zaskoczeniu mówi też główna ekonomistka Banku Pocztowego. Monika Kurtek dodaje, że w tej chwili trudno prognozować przyszłe decyzje Rady. Być może więcej dowiemy się na konferencji prezesa Adama Glapińskiego, dlatego że ten ruch był bardzo duży, a w lipcu prezes mówił, że to będą raczej małe, niewielkie kroki w powolnym tempie. Konferencja szefa Banku Centralnego jest zaplanowana na 15. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Spółki Polskiej Grupy Zbrojeniowej będą produkować amerykański system przeciwpancerny Javelin. Porozumienie z koncernami Raytheon i Lockheed Martin podpisano w trakcie targów obronnych w Kielcach. A dzięki umowie rodzimy przemysł zyska kolejną rakietową kompetencję oraz dostęp do rynku zewnętrznego powiązanego z Amerykanami, mówi prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Sebastian Chwałek. Będzie to pierwsza fabryka, pierwsza linia produkcyjna Javelina poza Stanami Zjednoczonymi. To też pokazuje, jak poważnie strona amerykańska odbiera potrzeby polskiego rynku i jak traktuje polskiego sojusznika w współpracy międzynarodowej. Głównym operatorem projektu ma być MESCO. Polskie firmy zbrojeniowe będą też współprodukować rakiety nowej generacji CAM. Porozumienie w tej sprawie podpisano z brytyjskim koncernem. Prezydent Wołodymyr Zełenski mówi, że jego kraj sprzeciwia się jakimkolwiek dalszym ograniczeniom w eksporcie ukraińskiego zboża. Podczas szczytu inicjatywy Trójmorza w Bukareszcie zwrócił uwagę, że na utrudnianiu Ukrainie eksportu płodów rolnych stracą wszyscy. Dlaczego w sytuacji, gdy każdej nocy ukraińskie porty płoną po rosyjskich atakach, musimy jeszcze martwić się o naszą logistykę na lądzie? Czy nie zostanie zablokowana? Kiedy polityka ignoruje wspólne zobowiązania i wartości w momencie, gdy mamy do czynienia z brutalną rosyjską agresją, każdy przegrywa. Pięć krajów przefrontowych chce przedłużenia do końca roku zakazu importu 4 produktów rolnych z Ukrainy. Wygasa on 15 września. Lektura nad Niemnem w Wilnie, w litewskiej stolicy, dziś Narodowe Czytanie. Tradycyjnie organizowane jest ono na 2 dni przed akcją w Polsce. A przypomnijmy, czytać będziemy powieść Elizy Orzeszkowej. My wtedy z tego pagórka 2 godziny, albo może i 3, patrzali na Niemen. Ambasada Polski w Wilnie opublikowała kilka dni temu w mediach społecznościowych film, na którym ambasador Konstanty Radziwiłł czyta fragment powieści Na brzegu rzeki Niemen. To jest bardzo symboliczne. Film dokładnie został nakręcony nad Niemnem, ale tym Niemnem tutaj na Litwie. Mówi dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie Dorota Mamaj. Oczywiście same wydarzenia, które są i to, co się odbywało, dotyczyło przecież wówczas terenów również Litwy. Dorota Mamaj zwraca uwagę, że powieść o Rzeszkowej jest ponadczasowa. Za granicą zarówno Polski, jak i Litwy toczy się straszna wojna w Ukrainie, więc jakby historia krąg nadal zatacza. Narodowe czytanie w Wilnie odbędzie się wieczorem w jednej z polskich restauracji. Wydarzenie poprzedzi m.in. krótki wykład dr Ireny Fedorowicz z Uniwersytetu Wileńskiego o epoce, w której powstawała powieść, a także inscenizacja kilku scen w wykonaniu miejscowego polskiego teatru Studio. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całym kraju dzisiaj niemal bezchmurne niebo i bez opadów, jedynie w północno-wschodniej części kraju zachmurzenie okresami umiarkowane. Temperatura maksymalna od 23 stopni na krańcach wschodnich do 28 na zachodzie. Chłodniej jedynie w rejonach podkarpackich od 20 do 24. Wiatr będzie słaby z kierunków wschodnich. W Poznaniu najmłodsi przed wejściem na zebrę machają i uśmiechają się do kierowców. Państwa komentarze. Uważam, że podstawą jest wzajemny szacunek i życzliwość. Wtedy naprawdę nie trzeba tworzyć skomplikowanych przepisów, żeby było bezpiecznie. To jest pierwsze primo. A drugie primo ultimo jest takie, że gdybyśmy wprowadzili w szkołach podstawowych od małego wychowanie w ruchu drogowym, młodych ludzi od samego początku uświadamiali, z czym się wiąże ruch drogowy, nie trzeba by było też również tworzyć Bóg wie jak skomplikowanych i rygorystycznych przepisów, żeby to wszystko było bezpieczne. A to prawda, wszyscy jesteśmy uczestnikami ruchu i powinniśmy zwracać na siebie uwagę i życzliwość jest tutaj bardzo ważna. Jeszcze jeden głos. Z wnuczkami wchodząc na spacer, machanie do kierowców, od zawsze idąc na spacer, do przejścia dochodząc, dziadek udawał zawsze niewidomego. I to wnusie przeprowadzali mnie przez przejście, ale frajdę mieli, ja też. No to sporo mówi o spieszących się kierowcach, kiedy dziadek postanawia udawać niewidomego, żeby bezpiecznie przejść na drugą stronę. 2 dwójki i 7 trójek. To skoro szczerze temat ze względu na to, że nie dotyczy tylko kierowców, ale również rowerzystów. Otóż piesi nie mają żadnych szans z rowerzystami, zwłaszcza na kolarzówkach, którzy 40-50 na godzinę jadą i to jest zwłaszcza widoczne, kiedy ciężka rowerowa przecina pasy. Zazwyczaj nie widziałem, ażeby kiedykolwiek rowerzysta się zatrzymał przed pieszym. Zazwyczaj wymuszają to pierwszeństwo i jest to nad wyraz niebezpieczne. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiamy również. Ciekawe, co na to rowerzyści może nam opowiedzą o tym, z czego to wynika, że mała zebra na ścieżce rowerowej jest, ale jakby jej nie było. Nie mogę znaleźć drogi, słyszę czyjeś kroki i boję się. Tak mało świateł i daleko do domu. Kochanie, nie wiem, czy obejrzę twoją twarz. Dziewczyna się przygląda zamiast mi pomóc. To jest ten kraj. masz w Łodzi, czy w Trójmieście, we Wrocławiu, czy w Krakowie, na południu, czy na wschodzie. Nieważne jest, jak żyjesz, często jest ci źle i niefajnie czujesz się, niefajnie czujesz się. Ten ciężki ranek i to ciężkie powietrze, które przecież kochasz i którego nie chcesz. Tu zimne słońce jest wymieszane z deszczem. To jest, to jest, to jest. To jest ten kraj, popatrz, popatrz, popatrz sam. Dobrze go znam, kochanie, dobrze go znam. Nietolerancji, znieczulenia, raj, raj, raj, raj. To jest ten kraj. Echa po konferencji prasowej selekcjonera polskiej reprezentacji Fernando Santosza. Atmosfera w zespole wydaje się napięta, a kwalifikacje do Euro 2024 niepewne. Tymczasem wczoraj odbyła się konferencja prasowa piłkarskiej reprezentacji Polski. Selekcjoner rozpoczął od nietypowych, mocnych słów o szacunku. Dziennikarze słusznie mówili, że to brak szacunku, że spóźniłem się 10 minut na konferencję prasową. Tylko że ja się nie spóźniłem. Byłem pod drzwiami 10 minut przed wejściem na salę i dopiero wtedy mi powiedzieli, że mam tu wejść. Jeśli jest coś, czego nie lubię, to jest to brak szacunku i nie lubię też braku szacunku w stosunku do siebie, powiedział selekcjoner polskiej kadry. Portugalczyk opowiedział także o atmosferze panującej w zespole. Mówił, że wierzy w zwycięstwo swojego zespołu nad Wyspami Owczymi i Albanią. Atmosfera w drużynie jest naprawdę dobra i wszyscy piłkarze dają z siebie wszystko na treningach, mówił Santosz. Wszystko już przegadaliśmy, zawodnicy wszystko zrozumieli. Teraz musimy pokazać, że jesteśmy skoncentrowani, że mamy pasję, że gramy za nasz kraj. Jeśli to zrobimy, szansa, że wygramy, jest duża. Mam nadzieję, że reprezentacja odpowie na poziomie. Musimy mieć chłodną głowę, ale gorące serca, żebyśmy nie powtórzyli tego, co wydarzyło się w dwóch słabych połowach meczów z Czechami i z Mołdawią, podsumował. Przed nami kolejne mecze piłkarskiej reprezentacji Polski w eliminacjach Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni już dziś na PGE Narodowym zagrają z Wyspami Owczymi, a w niedzielę 10 września zmierzą się na wyjeździe z drużyną narodową Albanii. Makes it hard to know which road to go down. Knowing too much can get you hurt. Is it better? Is it worse? Are we sitting in reverse? It's just like we're going backwards. I know where I want this to go. Driving fast, but let's go slow. What I don't wanna do is crash, no. Just know that you're not in this thing alone. There's always a place in me that you can call home. Let's just go back, back, back, back, back to the start. Oh. Anything that's worth having, place can be that you can call home. Whenever you feel like we're growing apart, let's just go back to the start. Z mistrzami świata. To powinna ta reprezentacja nasza wyjść na boisko i jak dwa razy dodać dwa równa się cztery, to wynik powinien być przynajmniej 2-0, 3-0 i nie ekscytować się, że przygotowania, że motywacja. Bez przesady, no. Tak powinno być, a jak będzie, okaże się wieczorem, to jeden z tematów, bo czekamy na starcie biało-czerwonych z Wyspami Owczymi. My cały czas także rozmawiamy o bezpieczeństwie i o informacji z Wielkopolski, o tym, że młodzi użytkownicy dróg, przechodząc przez przejścia dla pieszych, machają do kierowców, uśmiechają się, ale pojawił się także wątek rowerzystów, proszę państwa. Ja odnośnie rowerzystów i przejść dla pieszych, dlaczego to ignorują? A dlatego ignorują, moim zdaniem, bo są bezkarni. Policja od czasu do czasu robi jakieś akcje, próbuje sprawdzać rowerzystów na trzeźwość, a poza tym rowerzyści robią na drogach, co chcą. A bezkarność wynika też z tego, że rowery powinny mieć numery rejestracyjne i tak jak samochody podlegać takim samym restrykcjom. Zachęcam do tego, żeby rowerzyści także włączyli się do dyskusji. Dwie dwójki i siedem trójek. Maybe I'm going back.

Krót, serwisu Trójki i Krzysztof Zyblewski. Program Bon Szkolny Poznaj Polskę to kolejna propozycja programowa Prawa i Sprawiedliwości. Rządząca partia chce dofinansować dwudniowe wycieczki edukacyjne dla każdej klasy i każdego ucznia. To oznacza, że w przyszłym roku prawie 5 milionów uczniów odwiedzi najważniejsze miejsca w Polsce. Chcemy, żeby każdy młody człowiek mógł się z dumą odwoływać do własnej kultury i osiągnięć Polski. Mówi minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. To czwarta propozycja PiSu przedstawiona w tym tygodniu. Wczoraj ogłoszono program Lokalna Półka. Amerykański Instytut Studiów nad Wojną informuje, że Rosjanie mogą mieć problemy z mobilnością na froncie. Według jego ustaleń rosyjski przemysł nie jest w stanie wyprodukować wystarczającej ilości gumy, aby zastąpić zużyte opony do sprzętu wojskowego, który jest niezbędny do prowadzenia działań na froncie. Amerykańscy analitycy przewidują, że słaba jakość i niewystarczająca ilość opon ograniczy mobilność Rosjan na froncie jesienią i zimą. Narodowe czytanie wieczorem w Wilnie, tradycyjnie w litewskiej stolicy, organizowane jest na dwa dni przed akcją w Polsce. Tegoroczną lekturą jest Nadniemnem Elizy Orzeszkowej. Dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie Dorota Mamaj mówi, że powieść jest ponadczasowa. Ona jest ciągle aktualna. Nieważne, że mamy XXI wiek, ale tak naprawdę wydarzenia powstania, które są i do których Orzeszkowa się odwołuje, no cóż, spójrzmy na to, co się dzieje wokół nas i w jakim otoczeniu w tej chwili żyjemy i za granicą zarówno Polski, jak i Litwy toczy się straszna wojna w Ukrainie, więc jakby historia krąg nadal zatacza. Narodowe czytanie w Warszawie w sobotę w Ogrodzie Saskim rozpocznie o 11:00 para prezydencka. Transmisja na antenach Polskiego Radia i kanałach internetowych. Pełny serwis o 9:00. I co teraz? Sport i Dariusz Urbanowicz. Polscy siatkarze rączo kroczą przez fazę grupową Mistrzostw Europy. Wczoraj w Skopie znów triumfowali, tym razem nad Czarnogórą 3-0. Takie spotkania, gdzie jesteśmy zdecydowanym faworytem, to jest dobry trening mentalny. Nie jest łatwo w takich spotkaniach wejść na swój najlepszy poziom, gdzieś tam osiągnąć tą dyspozycję i za każdym razem, kiedy nam się to udaje, to jest dla nas takie małe mentalne zwycięstwo. To mówił Jakub Kochanowski. Jutro mecz z Belgią, początek o 18:00, a dziś o 20:45 pierwszy gwizdek kwalifikacyjnego meczu do Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Polska zagra z Wyspami Owczymi. Obrońca Jan Bednarek wydaje się być odpowiednio umotywowany przed wieczornym starciem. Myślę, że do tych spotkań trzeba podchodzić z chłodną głową. Nie emocjonalnie, oczywiście trzeba walczyć, trzeba dużo biegać, trzeba podejść oczywiście z punktu fizycznego do tego spotkania też, ale najważniejsza jest chłodna głowa, to wyrachowanie, byśmy mądrze rozegrali to spotkanie i na koniec zdobyli 3 punkty. Tylko to się liczy i na tym się skupiamy. Trzeba wyłączyć emocje w pewnych sytuacjach. W przeszłości nie zmienimy, drugi raz tego spotkania nie zagramy, które było nieudane, także skupiamy na tym się, co jest przed nami, przygotowanie do meczu i tylko 3 punkty dla nas się liczą. Polacy plasują się na 4. miejscu w grupie eliminacyjnej. Tylko 2 zespoły awansują do turnieju finałowego. W niedzielę w Tiranie zagramy z Albanią. Nasi piłkarze, myśląc o wyjściu z grupy, potrzebują kompletu punktów w tym 2 meczu, jak kania dżdżu. A teraz US Open i choć już bez Polaków, emocji w Nowym Jorku nie brakuje. Znamy już komplet par półfinałowych. Z turnieju pań odpadła triumfatorka Wimbledonu, Markéta Wondrouszowa. Czeszka przegrała z Amerykanką Madison Keys 1-6 i 4-6. Kis wpada teraz na Arynę Sabalenkę. W drugim boju o finał zagrają Coco Gauff i Karolina Muchowa z Czech. W nocy grali też Daniil Medvedev i Andrzej Rublow. Skończyło się na 6-4, 6-3 i 6-4. I teraz Medvedev zagra z fenomenalnym 19-latkiem z Hiszpanii Carlosem Alcarazem, który ujmuje nie tylko grą, ale i wypowiedziami pomeczowymi. Oczywiście, że przede wszystkim gram dla siebie i mojego zespołu, ale też zależy mi, aby kibice mieli frajdę z oglądania tenisa, aby przychodzili na korty oglądać mecze. Staram się urozmaicać swoją grę tak, aby widownia odkrywała ciągle coś nowego. Dropshot, gra pod siatką. Do tego zawsze powtarzam, że trzeba się uśmiechać. To dla ludzi również jest bardzo istotne. Tym próbuję przyciągać kibiców na korty. Alcaraz w 3 setach odprawił w nocy, a w zasadzie nad ranem, Aleksandra Zwierewa z Niemiec 6-3, 6-2 i 6-4. W drugiej parze zagrają Amerykanin Ben Shelton z Serbem Nowakiem Dżokowiczem. Piotr Lisek wynikiem 5 metrów 70 centymetrów po raz ostatni w tym sezonie wystartował przed polską publicznością, a okazją był 6. memoriał Wiesława Maniaka w Szczecinie. Czułem się bardzo dobrze i tak po cichu liczyłem na te 5,82. No nie udało się, taki sport, ale ja jestem zadowolony z tego. Dużo się wokół mojego nazwiska dzieje, moja głowa też nie jest taka wypoczęta i starałem się jak mogłem, żeby było jak najlepiej, jak najwyżej. Wszyscy mieliśmy równe warunki i wygrał dzisiaj lepszy. A lepszy był, choć z tym samym wynikiem, Grek Emanuel Karalis. I jeszcze jedna informacja. Dziś przypada okrągła 95. rocznica pierwszego Tour de Pologne rozegranego w 1928 roku pod nazwą Biegu Kolarskiego dookoła Polski. Pierwszy wyścig liczył 8 etapów. Do pokonania było niespełna 1500 kilometrów i dookoła Polski naprawdę. Z Warszawy przez Lublin, Lwów, Rzeszów, Kraków, Wieluń, Poznań do Łodzi z metą w Warszawie wygrał Felix Więcek z Bydgoskiego Klubu Kolarzy przed Wiktorem Oleckim z Legii Warszawa i Stanisławem Kłosowiczem z Towarzystwa Zwolenników Sportu Łódź. W tym roku byliśmy świadkami 80. edycji Tour de Pologne. Dzień będzie słoneczny i bez deszczu. Na termometrach od 24 stopni w Krakowie, Suwałkach, Rzeszowie i Lublinie, 25 stopni nad Zatoką Gdańską, 26 w Łodzi, 27 w Warszawie, Toruniu, Bydgoszczy, w Poznaniu oraz we Wrocławiu. A najcieplej będzie w Gorzowie Wielkopolskim i w Szczecinie. Tutaj 28, a nawet 29 stopni. Wiatr słaby z kierunków wschodnich. A jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo użytkowników dróg? Dla redaktorów, dziennikarzy, żeby sprawdzić w 2-milionowym mieście stołecznym Warszawa, ile w ciągu roku Komenda Stołeczna Policji wystawiła mandatów za przechodzenie z telefonem komórkowym przez przejście dla pieszych i dla hulajnóg elektrycznych przekraczających prędkość. To nam da po prostu obraz tego, dlaczego rowerzyści i wszyscy inni uczestnicy ruchu są bezkarni. Jeśli chodzi o całą Polskę, 2022 rok, ponad 4100, dokładnie 4112. Jeśli chodzi o rok bieżący, do kwietnia 2265, więc spodziewamy się, że jeśli chodzi o miasto stołeczne Warszawa, to jest to ułamek. Mundurowi, chyba że rowerzyści i hulajnogiści jeżdżą przepisowo, albo mundurowi się nie popisali tutaj. Darku, to może ty opowiesz, dlaczego tak się dzieje, że ta mała zeberka na przejazdach, na tych ścieżkach rowerowych jest nierespektowana przez rowerzystów. Zazwyczaj, kiedy pieszy chce przejść na drugą stronę, bo zazwyczaj te dwa ciągi komunikacyjne umieszczone są obok siebie. Bo się włącza taki czynnik nieśmiertelności 1000 i wówczas jest wszystko jedno. Takie odpowiedzi się obawiałem. Jeszcze przez moment można do nas telefonować w sprawie Państwa spostrzeżeń, jeśli chodzi także o to, jak zachowują się rowerzyści na ścieżkach rowerowych. Ale hulajnogiści także nam się pojawili w naszym pejzażu porannym. 22 do 9. Śpiewam cię, smutek twój, strach rozcieńczyć chcę. Ci jeżyn kosz na pociechę jedz. Śpiewam czas każdy dzień, co spopielił się. Ziarna te, z których plon marny żaden był. przede wszystkim, jako lekarz mówię, należałoby uzmysłowić wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, szczególnie właśnie pieszym, rowerzystom, dzieciom jeżdżącym na hulajnogach, że nieważne, czy ma pierwszeństwo, czy nie, w starciu z samochodem takie dziecko nie ma żadnych szans. You got it! To wszystko, co dla Państwa dzisiaj przygotowaliśmy w porze na trójkę. Bardzo Państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Katarzyna Fürst-Wojtkowska, Radek Bielawski, Michał Kowarski, Piotr Firan. Do usłyszenia. Kwadrans pozostał do dziewiątej. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. W studiu wraz ze mną posłanka Lewicy i kandydatka na kolejną kadencję Anna Maria Żukowska. Dzień dobry jeszcze raz. Dzień dobry Państwu. Pani poseł, dość niespodziewanie Rada Polityki Pieniężnej obniżyła wczoraj stopy procentowe aż o 3/4 punktu. Niektórzy ekonomiści mówią za wcześnie, inni, że to wręcz szaleństwo. A co pani powie? Ja nie jestem ekonomistką, ale... A ma pani, pani kredyt może? Bo ci, którzy mają w złotych, to się cieszą. Podobnie. Mam. Więc pewnie mi rata tego kredytu spadnie i pewnie jak większość z Państwa, naszych z radio słuchaczy, będzie z tego faktu zadowolona. Pytanie, co będzie poza tym? Czy nie wzrosną ceny innych rzeczy, takich jak paliwo, jak żywność? Bo no, są też głosy, że jednak inflacja może z tego powodu się nie zahamować, a nawet wzrosnąć. No dzisiaj będzie uzasadnienie prezesa NBP Adama Glapińskiego, także posłuchamy i zobaczymy. Pani poseł, Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło dzisiaj kolejny punkt programu z samego rana. Robi to od poniedziałku. Dzisiaj konkretnie minister Czarnek przedstawił bon szkolny Poznaj Polskę dla wszystkich szkół i publicznych, i niepublicznych. Co pani na to? Myślę, że w szkołach są pilniejsze wydatki. Są szkoły, w których rodzice kupują mydło i papier toaletowy. I nie wiem, czy jednak to nie są artykuły pierwszej potrzeby w stosunku do rozmaitych wycieczek, które oczywiście są bardzo fajne, ale no, nie ma też w wielu szkołach, czy to zatrudnionych psychologów, czy też brakuje nauczycieli, tak? Jeżeli wydajemy, jak minister planuje wydawać pieniądze na wycieczki, no to są, rozumiem, wycieczki dlatego, że będzie wolna lekcja, bo nie ma na przykład nauczycielki angielskiego, to dlatego nie, no, chyba nie, no, będą wycieczki dwudniowe albo jednodniowe, nie dlatego, że wolna lekcja, bo ktoś musi się na tej wycieczce dziećmi opiekować. Tak, ale mogą być inni nauczyciele, którzy akurat jeszcze mają etaty w szkole, jeszcze nie porzucili zawodu z powodu niskich płac i warunków traktowania ich przez ministra Czarnka. I to jest jednak, myślę, ważniejsze, żeby byli w szkołach nauczyciele przedmiotów, którzy przygotują do egzaminów, do matury, do egzaminu ósmoklasisty. Wycieczki są czymś dodatkowym. Czyli pani uważa, że w sytuacji braku pieniędzy, szkoda pieniędzy na wycieczki, tak to mam tak, rozumieć? Tak, oczywiście. Uważam, że jednak pierwszoplanową potrzebą, którą powinna wypełniać szkoła, oświata publiczna, jest edukacja. Edukacja no przygotowująca edukacja. Do matury. Wycieczka. Edukacja, poznanie, ale to jest taka wycieczka, że dzieci sobie pochodzą i, nie wiem, porobią przysiady. Pani, tylko nie mają, wiemy, jaka to ma być wycieczka, no, bo mają tego ważne dla Polski miejsca zwiedzać. No dobrze, to bardzo fajnie, że fajne dla Polski miejsca, natomiast równania różniczkowego się od tego nie nauczą. Pani poseł, Wanda Nowicka denerwowała się wczoraj w Telewizji Polskiej, że są proszeni politycy o komentowanie właśnie punktów programowych Prawa i Sprawiedliwości przedstawianych od poniedziałku, ale państwo sami organizują briefingi i je krytykują. Czy właściwie nie ma tam nic takiego ciekawego, co by można ewentualnie po zwycięstwie opozycji kontynuować, do czego się odnieść w sposób no, nie tylko krytyczny? No, ten przykład, który pani podała przed chwilą, to właściwie nie jest żaden konkret, tylko odgrzewany kotlet, dlatego że już o tych wycieczkach to słyszeliśmy 2 lata temu. Jeżeli był plan wprowadzenia wycieczek, dlaczego nie wprowadzono ich za kadencji tej Prawa i Sprawiedliwości? Bo minister już to raz ogłaszał. Teraz ogłasza to po raz drugi jako jakąś nowinkę programową. Ale już o tym teraz ma być to rozszerzone na szkoły niepubliczne, tak zrozumiała. Myślę, że szkoły niepubliczne, w których rodzice płacą za edukację, tak jak minister Morawiecki, są w stanie same sobie sfinansować wycieczki. No, i dobrze, to nie jest uczciwe. Się do tego mojego pytania. Czy tam coś jest oprócz tej propozycji, która została, jak to powiedział Włodzimierz Czarzasty, ukradziona przez premiera Mateusza Morawieckiego Lewicy, czyli lokalna półka, to pomysł Lewicy. Arkadiusz Iwaniak zgłaszał to jakiś czas temu, też właśnie, żeby było 70% produktów polskich na półkach w sklepach. Włodzimierz Czarzasty nazwał pana premiera Morawieckiego złodziejem pomysłów, bo to tak de facto to jest. To takie miłe złodziejstwo, teraz, nie? Myślę, że to różni od innych złodziejstw, jeśli to tak no cóż, rzeczywiście jeżeli jest złodziejstwo. Jeżeli rzeczywiście porównamy metaforę z przestępstwem faktycznym, to oczywiście się zgodzimy, że to można potraktować sympatycznie, aczkolwiek jako wyraz uznania dla naszego programu. Natomiast no myślę, że teraz rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość no nie zwołuje Sejmu już we wrześniu, więc mają czas, żeby te wszystkie szuflady. Pani marszałek Witek, do których przynieśliśmy 230 projektów tej kadencji, no siedzą nam, przeglądają. Wprawdzie się nie wnieśli pod obrady, ale być może sobie coś skubną do swojego programu. No to pokazuje, że jednak tak trochę jałowieje intelektualnie no to dobra, Prawo i Sprawiedliwość. A może my jesteście tacy świetni? A to też to już inna sprawa, to oczywiście. Że do tego podejść pozytywnie. Może jesteście tacy świetni, albo po prostu jest to myślenie równoległe. Tak też się zdarza, że są te same osoby wpadające na te same pomysły i nawet może te pomysły nie były wertowane przez panią marszałek Witek i innych polityków Prawa i Sprawiedliwości. No dobrze, no potrzeby tego programu tak ustalmy. Natomiast faktem jest, że rzeczywiście nasz poseł Arkadiusz Iwaniak składał ten projekt już 2 lata temu dotyczący tej polskiej półki, czyli tego, żeby jednak promować polską żywność, żeby ona stanowiła większość w polskich sklepach. W tej żywności oczywiście, którą my produkujemy, tak? No nie produkujemy, nie wiem, podejrzewam. podejrzewam, ananasów. A jeśli chodzi o program Lewicy z sobotniej konwencji programowej, to najbardziej przebiła się renta wdowia oraz podwójna waloryzacja. Czy państwo będą jeszcze jakieś punkty szczególnie promować, bo teraz będziecie kontynuować objazd po Polsce? Tak, to rozmawiamy o tym szczególnie ze starszymi osobami, które jednak w Polsce no, i głosują często także na lewicę i one zgłaszają dużo potrzeb dodatkowych, nie tylko sama emerytura, nie tylko same pieniądze, ale też kwestie pomocy osobom, które są z niepełnosprawnością, które są starsze, bo fajne są programy dla seniorów, my je bardzo popieramy i uniwersytety trzeciego wieku, i jakieś kluby seniora i to jest bardzo dobrze, ale są też niestety seniorzy, którzy nie są samodzielni, którzy potrzebują pomocy, a ich opiekunowie, którzy często sami też są seniorami i są na emeryturze. No dobrze, a inne programy nie tylko dla seniorów. Wytchnieniowego. A jeśli chodzi o programy dla młodszych? Dla młodszych to są programy dotyczące czy to rynku pracy, czy to właśnie edukacyjne, dotyczące tego, w jaki sposób odnaleźć się na tym rynku pracy, bo często jest tak, że nie wiedzą, jak się zachować w swojej pierwszej pracy, jak mają rozmowę kwalifikacyjną, bo uczyli się w szkołach, taki jest program, pana Czarnka też między innymi, żeby założyli firmę. A no ale nie każdy chce, ani ma potrzebę, ani nie wybrał takiego zawodu, w którym to będzie optymalne. Będzie pracownikiem przynajmniej, może na początku swojej kariery zawodowej i nie wiedzą młodzi ludzie, jak się zachować. Mamy konwencję o pracy w sobotę, będziemy o tym wszystkim mówili, szczególnie właśnie będzie to adresowane do młodych ludzi. Pani poseł, wczoraj było jakieś zamieszanie z waszymi listami. Czy one są zarejestrowane, czy nie są zarejestrowane? Jeden z posłów Konfederacji sugerował, że Lewica nie zebrała podpisów, ale później się okazało, że jednak jesteście zarejestrowani. Czy teraz już można odetchnąć, jak się ma dobre miejsce na liście? Czy teraz dopiero się zaczyna szaleńcza praca? Moja lista to była zarejestrowana już 2 tygodnie temu, więc ja na pewno nie mam w tej sprawie nic do odetchnięcia, bo jestem w trakcie kampanii wyborczej. No zamieszanie to było w głowach Konfederacji. No to rozumiem, że jak się przegrywa proces w trybie wyborczym z panią Magdą Biejat na temat tego, czym rzeczywiście Konfederacja promuje krzywdzenie dzieci i sąd stwierdził, że tak, to wtedy próbuje się jakoś odegrać w ten sposób. No oczywiście, że zarejestrowaliśmy listy, złożyliśmy 500 000 podpisów pod wszystkimi listami w całym kraju, we wszystkich okręgach jesteśmy zarejestrowani. Czyli można odetchnąć, pani już mogła odetchnąć, no ale jednak wygląda na to, że Koalicja Obywatelska troszkę wam może podebrać ewentualnych wyborców, czy też tradycyjnych wyborców. Czy to nie jest jakiś powód do zdenerwowania? Ponieważ, jak mówią niektórzy politycy i komentatorzy, Donald Tusk chce zabrać całą pulę i stąd te jego różne ruchy, czy to na listach, czy to programowe. No nie wiem, czy programowe, bo jakoś nie widzę właśnie tych ruchów programowych. Ja bym chciała, żeby jednak wyborcy zapoznawali się z programami poszczególnych ugrupowań komitetów wyborczych i na tej podstawie decydowali. Mówiłem się o takim programie, który się odbił szerokim echem, a jest wam bliski, czyli dotyczący aborcji. I to z Romanem Giertychem i z panem Kołodziejczakiem będzie pan Donald Tusk wprowadzał ten czyli program. Czyli pan nie wierzy? Nie. Że to będzie zrealizowane. Nie wierzę, dlatego że już się powoli rakiem z tego wycofują. Już najpierw była zapowiedź, że w ogóle nie będą wpuszczać na listę osób, które nie podpiszą się pod tym programem dotyczącym prawa do przerwania ciąży do 12 tygodnia. Później pan, słyszałam, Roman Giertych został 24 godziny, żeby jednak powiedzieć tak, jestem za prawem do aborcji. Nie powiedział tego i nadal jest na listach. No gdzie tu jest ale powiedział, że będzie lojalny, że on nie jest jako on, no, ale panie, jako tak poseł powiedział. To będzie głosował tak, jak trzeba. Tak, zrozumiałam, że tak to powiedział. Nie powiedział, że na pewno w tej sprawie. Pani poseł, czy na listach Lewicy są takie osoby, jak ostatnio pojawiła się na liście Koalicji Obywatelskiej, co też można odebrać jako chęć zwrócenia uwagi lewicowych wyborców? I ja tu nie chcę absolutnie nikogo dezawuować, ale to jest trochę dziwne, że jest osoba określająca się jako, przepraszam, muszę sprawdzić, aktywiszcze LGBT i aktywiszcze ekologiczne, rzecznicze prasowe Stowarzyszenia Ostra Zieleń, koordynatorze regionalne w projekcie ranking szkół przyjaznych osobom LGBT+. I jak ja czytam właśnie to nazewnictwo, to się zastanawiam, czy świat zwariował, czy ludzie zwariowali, czy może ja zwariowałam. A nie wydaje się pani, że może Bolesław Leśmian zwariował? Pamięta pani, jakie wymyślał słowa różne ciekawe? No tak, no ale on był poetą. No był poetą, także ja nie wiem, kim jest ta osoba, w związku z czym może ma zacięcie. To jest osoba, też nie wiem, lingwistyczna, osoba. Na pewno. San Kocoń się przedstawia. Lingwistyczne ma zacięcie na pewno, także no... Ale na listach lewicy nie ma osób, które w ten sposób się określają. Pani, no 900 osób ponad chyba startuje na wszystkich naszych listach, także nie, na pewno nie jestem w stanie tutaj tego zadeklarować, kto się dokładnie każda z tych 900 jak określa, ale myślę, że to nie jest największy problem Polski, jak się kto określa, tylko to, żeby właśnie na przykład decyzje pana Glapińskiego jednak nie spowodowały z powrotem wzrostu inflacji. To jest chyba największy problem. Ale to jest ciekawe i dlatego o tym powiedziałem. Pani poseł, co z paktem sejmowym? Bo to jest, to na pewno jest ważne, ponieważ Borys Budka powiedział, cytowany przez dziennik Fakt, nie dzielimy skóry na niedźwiedziu, bo to by nikomu nie służyło. Koalicje sejmowe podpisuje się po wyborach, a nie przed, czyli już po pakcie. No to jest prawda akurat, że podpisuje się koalicje rządowe dopiero po wyborach, ale ten pakt to był właściwie taki, miał w założeniu symbolicznym miał zachęcać inne ugrupowanie opozycji demokratycznej do tego, żeby uwspólniały jakieś stanowiska, na przykład potencjalnie w sprawie referendum, żeby jakoś tutaj wspólnie wystąpić, żeby była jakaś kolejna inicjatywa. No i ono nie jest chyba uwspólnotowione? No, myślę, że rzeczywiście to jest związane z tym, co pani tutaj, o czym pani redaktor napomknęła, że Koalicja Obywatelska szuka wyborców raczej nie w Prawie i Sprawiedliwości, wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości, nie wśród osób zdecydowanych, tylko pewnie jest taka strategia, żeby raczej zabierać innym ugrupowaniom opozycyjnym, gdyż no, nie jest w stanie przekonać tych niezdecydowanych, czy tych, którzy do tej pory głosowali na partię rządzącą, do swoich pomysłów. I pewnie dlatego no, nie będą w stanie z nami siąść do stołu, porozmawiać. No, ale trzecia droga to będą raczej wrogie działania. Trzecia droga też się nie pali do podpisania tego paktu. Dobrze, już generalnie zostało 37 dni do wyborów, już czyli pewnie niczego nie będziemy podpisywali. Każdy jeździ, mówiąc szczerze, już to nie, każdy, nie ma tematu, tak? Nie widziałam akurat tak dużej aktywności w tym tygodniu Koalicji Obywatelskiej, jeżeli chodzi o jeżdżenie w teren, przekonywanie do swoich agitacji wyborczych, jakichś wieców, nie wiem, może mi umknęło. Natomiast my jesteśmy dzisiaj w Wielkopolsce. Wczoraj byłam także w Lesznie, byłam w Gnieźnie, będziemy także w Lubuskiem. No, my staramy się, naprawdę walczymy o każdy państwa głos. Państwo walczą, ale tutaj w sondażach jest bez zmian. Na przykład ostatni sondaż, no, gdzie to jest Prawo i Sprawiedliwości urosło. Kantar dla TVN-u. No tak, a wszystkim poza nami z ugrupowań opozycyjnych spadło. Minus jeden, Koalicja Obywatelska, Konfederacja minus jeden, Trzecia Droga minus dwa i Lewica bez zmian, a PiS plus sześć. No, dla PiS-u jest ten sondaż najlepszy, ale no, szukając szczęścia w nieszczęściu, no, akurat Lewicy nie spadło. Wszystkim nie spadło. Wiem, 9%. Jak uszczknąć z tego? Nie wiem. Dla Lewicy ma pani pomysł? Myślę, że mam taki pomysł, że na pewno nie będziemy zabierać tego, co zostało już dane przez Prawo i Sprawiedliwość. O tym mówimy też wielokrotnie. Nie będzie żadnego odbierania tych programów społecznych. My jesteśmy jako Lewica gwarantem. Ani zmiany wieku emerytalnego? I zmiany wieku emerytalnego. Mamy tu też czystą kartę. Głosowaliśmy przeciwko temu w jeszcze poprzednim sejmie, wtedy, kiedy rządziła Platforma Obywatelska z PSL-em, kiedy Donald Tusk proponował ten program. Byliśmy przeciw, byliśmy za tym, żeby było referendum razem z Solidarnością, razem z OPZZ-em. 2 miliony podpisów w tej sprawie zostało zmielone. Więc my na pewno nie będziemy popierali podwyższenia wieku emerytalnego. Jesteśmy tutaj absolutnie wiarygodni w tej sprawie. Bardzo dziękuję. Anna Maria Żukowska, posłanka Lewicy, no i kandydatka na parlamentarzystkę z Warszawy, była naszym gościem. Beata Michniewicz, do usłyszenia, dziękuję, do zobaczenia. Państwu. Polskie Radio, program trzeci, czwartek, 7 września, jest 9.